بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نہیں نہیں ویسے میں نماز کی حالت میں بنا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ اپنے بالوں کو باندھ رکھا ہو، آپ نے یہ منع ہے. ویسے عام حالات میں ٹھیک ہے، آپ چوٹی باندھ کے کوئی لگا کے رکھے کوئی، اس کے لمبے بال ہوں اس کے لیے ہونا، اس کے لمبے لمبے بال ہوں کسی کو ہے رکھنے کا تو اس کے لمبے، وہ اپنا باندھ رکھا اس نے تو ٹھیک ہے، لیکن دوران صلات بدھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے، ہم مردوں کے لیے تو مسئلہ یہ لگتا ہے مردوں کے لیے ہونا چوٹی نہیں، وہ اپنا انداز الگ مردوں کا اپنا ہوتا ہے، عورتوں کا اپنا الگ گول روٹ کے جو ہے وہ باندھ واند لگا کے انہوں نے رکھا ہوگا. دیکھا آپ لوگوں نے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے لمبے بال ہوتے ہیں، کیا جی عورتوں کا مسئلہ الگ، عورتوں کا بال باندھ کے رکھتے ہیں، کیا جی تو میں توجیہ تو کر دی تھی کہ لائے کفو، یہ صلات ہی کے مسئلے میں ہے. ایک ہے دوران صلات کہ بیچ میں ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو، ایک ہی صلات ادا کر رہے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے ایسا بدھا ہوا آپ کا، پر سمجھا؟ ایک یہ ہے کہ دوران صلات آپ نہ کریں ایسا، یہ تو کپڑے کے بارے میں بھی ہے بال کے بارے میں بھی ہے، لیکن بال کے بارے میں صلات ادا کرنے جا رہے ہیں آپ تو اس سے پہلے ہی سیسر بات بات کر رکھے ہیں آپ، ایسا بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، مسائل صلات کے چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کبھی بات کے نہ رکھیے، مسئلہ صلات کا ہے، صلات ادا کرنے جا رہے ہیں تو صلات میں داخل ہونے سے پہلے یا بات بات کے رکھے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، لیکن عام حالات میں یہ بات کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ادھر غلط فہمی کچھ ہو گئی تھی یا بتانے میں کچھ رہتا نہیں، اس انداز سے بتانا چاہیے تھا، تو یہ مسئلہ نہیں بتانا تھا میرا کہ کبھی بال کو جو ہے کف کرنا ہی نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. کپڑا یہ ہے دوران صلات آپ نہیں سمیٹے میں بیٹھے، کپڑا سمیٹے سجدے میں کہیں گندا نہ ہو جائے، بال کا مسئلہ ہے نہ دوران صلات سجدے کی حالت میں اس کو سمیٹیں بار بار اس کو، اور پہلے سے اس کو باندھ باندھ کے رکھے ہیں آپ، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. صلات ادا کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ کا بال ہے تو چھوڑ دیجیے ایسا آپ کا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے. ہاں جی، اگر اس طرح بات بات کے رکھیں گے آپ تو مقدس شیطان ہو جائے گا، کیا جی نہیں نماز کے لیے مولانا صاحب چلیں. جب اس سے پہلے بھی رکوع میں کیا دعا پڑھیں گے، آج کا تو وہی حدیث دوبارہ یہاں پر آ رہی ہے کہ سجدے کے اندر دعا کرنا تسبیح کرنا دونوں صحیح درست ہے، ایسا نہیں ہے کہ رکوع میں صرف تسبیح ہے دعا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، رکوع میں صرف تسبیح ہو ایسا نہیں ہے، تو رکوع کے اندر سجدے کے اندر دونوں کے اندر تسبیح بھی ہے اور دعا بھی ہے، جیسا کہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یتأول القرآن، یہ کیا مولانا صاحب، تو پہلے آئے یہ لفظ نامن نیا آ گیا ہے، تو یتأول القرآن کیا مطلب یتأول القرآن، قرآن کی تعویل کر دیتے تھے آپ، قرآن پر عمل کرتے تھے اللہ کے رسول، ہم کیسے عمل کرتے تھے مولانا صاحب، کہاں کہا گیا ہے، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قرآن کی تعلیم ہے. تو کہا یتأول القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، اس طرح سے قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے سجدے میں رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے، کہا فسبح بحمد ربك واستغفره، کیا کہتے تھے سجدے رکوع میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو تسبیح بھی موجود ہے ساتھ میں استغفار بھی موجود ہے، دونوں موجود ہے. چلیں، واضح مصحف، یتأول القرآن، قرآن کی عملی تفسیر بیان کرتے تھے آپ. عملی تعویل, تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں جو تعویل آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا مانا تعویل کا, وہ نہیں ہے. تعویل مانے کسی چیز کی تفسیر بیان کرنا, مفہوم بیان کرنا. وما یعلم تعویلہ الا اللہ, کیا مراد اس سے ہے؟ کوئی اور توجیہ کر دینا, غلط توجیہ کر دینا, اس کو معنی پھیر دینا. مفہوم کے معنی اس کا, مفہوم اس کی تفسیر. ذرا سنا آپ, ایک ہی مرتبہ کہہ لیجیے ہونا سر, ٹھیک ہے؟ تعین نہیں اس طرح کوئی کی گئی, اتنی مرتبہ ہی کہیں آپ. ایک مرتبہ کہہ لیجیے, آپ تین مرتبہ کہہ لیجیے, آپ پانچ مرتبہ کہہ لیجیے, آپ سات مرتبہ کہہ لیجیے. ان اللہ عابطر بحب الطرا فاوتر یا حل قرآن. چلیں اور ٹھیک ہوگی کہ یہاں سب صرف جو ہے اس کے اندر تسبیح ہے, دعا نہیں. صرف تسبیح ہے, دعا نہیں اس کے اندر میرے ذہن میں, لیکن تین بار کم سے کم کہنا ہے ہوگا نا صاحب, لیکن نہیں میرے سامنے ہو سکتا کہ کم سے کم تھی, لیکن میرے ذہن میں نہیں ہوگا نا صاحب, برے بات سامنے میرے نہیں. کیا جی؟ میں نے کہا ان اللہ عابطر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن. چلیں. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة ان مالك بن حكمان ان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لاصحابه الا انبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اداك في غير حين صلاة. جی ہاں, تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا بھی بارہ حوالہ آتا رہا, وہ تو ہمیں سائدی کی جو آگے آ رہی ہے. مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ حدیث بھی بارہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آتی رہی ہے, اس کا حوالہ آتا رہا ہے. تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو صلاۃ نبی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کیسے ہوا کرتی تھی. قال وذلک فی غیر حین صلاۃ, سلاد کا وقت نہیں ہوتا, سلاد کے وقت کے علاوہ کسی اور وقت سلاد کی تعلیم کے لیے لوگوں کو پڑھ کے دکھایا کرتے تھے. تو یہاں پر جو ان کے راوی ہیں بطور خاص, جنہوں نے جس چیز پر یہاں پر زور دیا ہے, وہ تو کچھ سلاد ہے جو انہوں نے جس چیز خاص زور دیا, وہ یہ کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کچھ دیر کھڑا رہنا, سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کچھ دیر تک بیٹھا رہا, گویا کہ اس زمانے میں دیکھا انہوں نے اس چیز میں اہمال ہے. لہٰذا انہوں نے بتایا کہ فلاں صحابی رسول نے جو صلاۃ نبی پڑھ کر کے بتائی تھی اس میں یہ خاص بات تھی. تو جہاں ضرورت جس چیز کی ہوتی ہے اس کو لوگ زیادہ واضح انداز سے بیان کرتے ہیں, باقی کہا خالی کہتے فقامہ ثم رکع کہہ دیا. قیام کیسا ہوا, کیا پڑھا, کیسے کیا, کچھ نہیں بتایا انہوں نے. خاص طور سے بتانا تھا کہ انہوں نے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد تک, اسی طرح سے سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد وہ کچھ دیر تک کھڑے رہے بیٹھے رہے. ہونے یتن مانے کچھ دیر. کان یقعد فی الثالثۃ او الرابعۃ, یہ جو شیخ تھے عمر بن سلمہ ان کا طریقہ تھا, یہ تیسری یا چوتھی میں بیٹھتے تھے. بیٹھتے تھے یعنی تیسری رکعت سے فراغت اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے. یہاں شیخ راوی کو ثالثہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے اور رابعہ کہیں تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ثالثہ کی انتہا اور رابعہ کا کی ابتدا ہے, چوتھی کی ابتدا اور تیسری کی انتہا ہے. یا تین رکعت مکمل کرنے کے بعد جب اٹھنا ہوتا تھا چوتھی رکعت کے لیے تو کچھ دیر بیٹھتے تھے, جسے آپ کیا نام دیتے ہیں, جلسے استراحت کہا جاتا ہے. تو عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صلات کا حوالہ دیا تھا راوی نے کہ ہمارے ان صاحب کی طرح سے مالک بن حویرث ادا کرتے تھے اور مالک بن حویرث ابتدا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کا طریقہ یہ تھا کہ دوسری تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اٹھنا ہوتا تھا تو سجدے کے بعد سیدھے بیٹھ جاتے تھے, پھر اٹھا کرتے تھے اس کے بعد. اب دیکھیے دوبارہ جو ہے ان کی روایت مالک بن حویرث کی اور روایت آگے بتا رہے ہیں, زیادہ درمیان میں جملے میں طرزہ سب آ گیا اس طرح سے, ٹھیک ہے؟ بتا رہے ہیں کہ ہم مالک بن حویرث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور اس طرح سے قیام کیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے المکس بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، ایسا نہیں کوئی فاصلہ نہ ہو، اٹھے آپ جلدی سے سجدے میں چلے گئے اگلے. قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبیری قال حدثنا مسعد عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء رضي الله تعالى قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وخروجه بين سجدتين قريبا من السماء. جی ہاں، تو یہ روایت بھی اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے، استعمال جتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا اتنی دیر تک دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے بھی رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت كان انس بن مالك رضي الله عنه يصنع شيئا لم اركم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدين حتى يقول القائل قد نسي. جی ہاں، تو یہاں پر بھی روایت ذکر کا نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، اور سجدے کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے وہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ بھول تو نہیں گئے، وہ پہلے آ چکا ہے. تو یہ تمام روایت یاد کرتی ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں کچھ دیر بیٹھنا چاہیے. بیٹھنے کا وقت کیا جی؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے، اور کوئی نہیں بیٹھتا. ہاں، تم بتایا تو تھا ان صحابی کو مصیب سلاد کو، ارج فصل فن کا لم تو سلے پر حتہ تا دکلا قائمن، اس کے بعد سر بتایا تھا یہاں تک سیدھے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد اطمینان سجدہ کرو. کیا جی؟ تو ان سے کہیے گا آپ کی صلات نہیں ہوئی وہاں، جسے صحابی نے کہا تھا لو متا اعلی حاضہ متا اعلی غیر سنت اعلی غیر ما فطر علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کما قال، آپ ان سے کہہ دیجیے انہوں صاحب. ٹھیک ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہے جو پچھلے سال اشارہ کیا تھا شیخ عبد القیوم صاحب نے، کہ ایک ہوتا ہے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کا عمل مقبول نہیں ہو، یہ الگ چیز ہے، اور یہ آپ کا عمل جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ الگ چیز کے فرق. آپ کہہ دیجیے سنت کے مطابق آپ کا نہیں ہے، باقی مقبول ہونا اللہ تعالیٰ نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ مسئلہ ہے، غلط عمل بھی اللہ تعالیٰ کبھی مقبول کر لیتا ہے، انہوں سے ہوتا نہیں انہوں صاحب، کبھی غلط عمل بھی اللہ تعالیٰ انسان کا قبول کر لیتا ہے، کوئی انسان لعلمی میں نادانی میں کس طرح سے ہو گیا، تو کسی عمل کا مقبول ہونا یہ الگ چیز ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہمارا عمل سنت نبی کے مطابق، ہماری کوشش، کسی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ تنبیہ کریں یہ عمل غلط ہے صحیح عمل یہ، لیکن کسی کے اللہ تعالیٰ کے مقبول ہونے نہ ہونے کا فیصلہ آپ نہ کرنے بیٹھ جائے گی، کہ ان کی زندگی میں فلاں صاحب کی اصطلاح بھی مقبول نہیں مر گئی دنیا سے. کیا جی؟ فطرت کی مناسب بہت سارے تفسیرات جہاں وہ حدیث آتی ہے کہ کل مولود ان بولے تو یہاں لوگوں نے ذکر کیا، جو یہاں پر تذکرہ اس کا ہے سنت نبی بتایا لوگوں نے، وہ راستہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے پر نہیں ہوا کہ انسانی زندگی گزر رہی ہے. سب سے بڑی ہماری مشکل ہے ہم فوراً لوگوں کے کسی چیز کے اللہ تعالی مقبول ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتا، فلاں کی بھی صلاح مقبول ہے، یہ غلط آپ یہ مت کہیے مقبول نہیں ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے سنت کے برخلاف ہے، سنت کے مطابق نہیں کہہ دیجیے کافی آپ کے لیے، بجائے اس کے مقبول مقبول نہ ہونا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دو لوگوں میں اختلاف ہے لیکن وہ دلائل کی روشنی اس کو صحیح سمجھتا ہے، فلاں آپ دلائل روشنی کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اگر ہم آپ بالکل نیتی سے آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو مقبول کرے، کرچے دو لوگوں میں اختلاف. کیا جی؟ اس کی بحث پہلے آ چکی ہے، یہ نہیں کہوں گا آئندہ آئے گی، وہاں اس کی بحث پہلے آ چکی ہے کہ اگر یصلون لکم فإن احسنوا فلکم ولہم وإن أساؤوا فلکم وعلیہم، لوگ امامت کروائیں گے صحیح سے کرواتے ہیں تو آپ کو بھی ثواب ملے گا ان کو بھی ملے گا، اور اگر ایسا کر دیں وہ آپ کو اپنا ثواب مل جائے گا اور کہ خطا گناہ ان کے اوپر جائے گا. وہ سمجھیں گے کثرت الاسئلہ نہیں سن سکتا میں. ہاں بالکل ضروری ہے، ہاں تو کہہ دیجیے ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوتا ہے، لیکن فلاں کا عمل مقبول نہیں ہوا یہ مت کہیے، فلاں کا عمل مقبول نہیں ہوا یا فلاں فلاں ائمہ دنیا چلے گئے ان کی ایک بھی صلاح مقبول نہیں ہوئی، ایسا کبھی نہ کہیے مولانا صاحب، فلاں فلاں ائمہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، ان کی ایک صلاۃ مقبول نہیں ہوئی امام کے پیچھے، ایسا حکم لگانا شروع کر دیں گے آپ؟ ایسا نہ کیجیے آپ. باب لا يفترش الذراع عليه السجود. وقال ابو حميد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه غير مفترش ولا قادر. تو باب یہاں پر ہے لا افترشو ذراعیہ فی السجود، سجدہ کریں گے تو اپنے ذراعین کو بازوؤں کو بچھا نہیں لیں گے آپ زمین پر، کہ زمین پر بچھا کر کے رکھ کر کے سجدہ کرے آپ، بچھانا یہ غلط، افتراش نہیں ہونا چاہیے. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت کا حوالہ بارہ آ رہا تھا اس باب میں بھی آ گیا کہ آپ نے سجدہ کیا، وضع یدہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں رکھا، غیر مفترش، نہ تو ان کو بچھا رکھا تھا آپ نے زمین پر، ولا قابضہما، اور نہ ان دونوں کو ایسے سمیٹ رکھا تھا بدن سے، نہ بچھانا ہے نہ سمیٹنا ہے آپ کو، بلکہ اس طرح اتنا جیسے یبدی ذبعین ہو جاتی فی السجود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ولا يبسط يبسط چلیے تو پڑھیں گے تو بھی خبر، لیکن نہیں مراد ہے. جی ہاں، جیسے کتا دیکھا ہوگا آپ نے جب بیٹھتا ہے تو آگے کا دونوں ہاتھ کیا کر لیتا ہے، اسے آگے سے ڈال لیتا ہے، جیسے کتا اس طرح سے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اس طرح سے آپ پھیلا کے نہ بیٹھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی کہہ سکتے تھے نا سر ہاتھ بچھا کر کے نہ سجدہ کرے، لیکن یہ بیچ میں کتے کا نام کیوں آیا؟ ہاں، خود بخود انسان کو ایسے عمل سے کیا ہو جائے؟ نفرت ہو جائے. تو بہت سارے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مثال دیا کرتے تھے کہ اس عمل سے انسان کے دل میں خود نفرت پیدا ہو جائے. کہ قرآن نے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن کا قرآن مجید میں، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لنا مثل السو، یہ اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی ہبا کر کے ہدیہ دے کر کے کسی سے واپس لے اس کی مثال ایسی ہے کل کل میں یقی و ثم یعود فی قیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مثالیں دیا کرتے تھے جس سے انسان کو خود نفرت ہو جائے اس طرح کا عمل کرنے سے، جیسے کتا بچھا لیتا ہے اپنے ہاتھ کو، ویسے آپ سجدے میں اپنے ہاتھ کو بچھانا لے زمین پر. جی ہاں، جب آدمی کی وتر رکعت ہو، پہلی رکعت مکمل ہو گئی، تیسری رکعت مکمل ہو گئی، اب آدمی کو کھڑا ہونا ہے، تو اس میں سیدھے بیٹھ جائے پھر کھڑے ہو، تو جو ایسا کرے اس کا بیان، ان کے دلائل کیا ہیں؟ کہ پہلی رکعت جس کو ہم نے ابھی کیا نام دیا ہے جلسے، اس طرح ہے، تو پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آپ سیدھے بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہوں، تیسری میں ایسے ہی کریں. تو جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کیا دلیل ان کی؟ قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا خالد بن الحذاء الداو عن ابي قلابه قال اخبرني مالك بن حويرث الليثي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في اثر من صلاته لم يظهر حتى يسلم قائلا. تو مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه کی حدیث سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے صلاح ادا کرتے ہوئے، جب آپ وتر تاک رکعت میں ہوتے تھے پہلی اور تیسری میں، تو جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے تھے اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوتے تھے، سیدھے بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد کھڑے ہوا کرتے تھے. تو اس پر ہم لوگ، آپ عمل کریں کہ نہ کریں؟ کریں کہ نہ کریں؟ بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہوں، کیا لکھا بارک صاحب؟ ہاں تہذیب صاحب دیکھیں اسی کے نیچے کیا بارک سے لکھا ہوا ہے. علی حالت کیبا، اس کو معمول کریں گے آپ، یہ بڑھاپے کی وجہ سے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے کرتے تھے آپ؟ یہ چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے لہذا یہ کیا کرتے تھے، اس لیے اس پر ہمیں نہیں عمل کرنا ہوگا، یہ آپ بڑھاپے کی وجہ سے کرتے تھے. یہی صحابی رسول ہیں جن سے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے ویسے جا کر صلاۃ ادا کرنا، اس میں کوئی استثنا تھا؟ یہ والا عمل دیکھو میں بڑھاپے کی وجہ کر رہا ہوں، اس کے علاوہ باقی اعمال میں جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرنا، کچھ کہا تھا اللہ رسول نے؟ صحابی نے جیسے دیکھا اور اس کے بعد آ کر کے اسی کی تعلیم بھی دیتے تھے لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیوں بتایا انہوں نے اس چیز کو، خاص طور سے صحابی نے چیز پر خاص طور سے زور دے کیوں بتایا اس کو، انہیں سمجھ سکے بڑھاپے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے تعلیم ان کے سامنے تھی، سلو کمارا تمونی جیسے جیسے مجھے دیکھا ہے ویسے جا کر کے پڑھنا، لہٰذا جا کر کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے کرتے تھے یہ غلط ہے. علامہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا ہے ایک طرف ہمارے علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے آخری زمانے کا واقعہ ہے، اور انہی کی حدیث میں جب تذکرہ آتا ہے رفع الیدین کا تو کہتے ہیں منسوخ کا پہلے کا ہے. یہ ہماری بات نہیں، کس کی بات ہے؟ یہ علامہ سندھی رحمہ کی. ان کے بارے میں کہتے ہیں مالک حضرت اللہ کا حدیث کے بارے میں کہ یہ کب کا ہے، یہ آخری عمر کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر دراز ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے آپ بیٹھ جاتے تھے کوئی سیدھے کھڑے ہو نہیں پاتے تھے، لہذا اس وجہ سے. اور اسی حدیث جو تذکرہ آتا ہے رفع الیدین کا تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کب کا ہے؟ یہ تو منسوخ پہلے رفع الیدین ہوتا تھا، بعد میں سارا کیا ہو گیا تھا. تو یہ تضاد ہے مولانا صاحب، یہ سب تضاد ہے، اصل مقصود کچھ اور ہوتا، اس کے بعد حدیث کی جو توجیہ کرنا پڑے مولانا صاحب، حدیث کو اس کے بعد جو توجیہ کرنا پڑے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس انداز سے آپ کیا کرتے تھے، ہم سب کو اسی کا اتباع کرنا، پیروی کرنا ہے. اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے کہ ہم کو فلاں کے متبع ہے اور فلاں طریقے ہم نے سیکھا ہے پڑھا ہے مدرسے فلاں طریقے، وہی صحیح، باقی کچھ اور صحیح نہیں ہو سکتا ہے، تو کبھی آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. چاہے آپ یہاں پڑھیں چاہے کہیں پڑھیں، آپ کو ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے لیکن اگر اس کے خلاف ہمیں کچھ مل جائے کسی حدیث کے اندر یا کسی آیت کا مفہوم نہیں سمجھتے تو ہمیں صحیح سمجھا تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. کوئی استاد، کوئی مسلک، کوئی کچھ نہیں، آدمی کے آڑے آنا چاہیے. تو ہمیشہ آدمی کے سامنے سنت کا اتباع، اپنے پرانے ڈھرے کی وجہ سے سنت کی آپ غلط توجیہات کرنا پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ہو، چاہے آپ کبھی آدمی نہ سمجھے کہ ہمارا جو مسلک ہے یہ ہر 100% ہی کیا بناتا ہوں، اجتہادات کے اندر کسی بھی عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اگر کسی مسئلے کے اندر صحیح رائے دلائل کی روشنی مل جاتی ہے تو آدمی کو اسے تسلیم کرنا چاہیے، خواہ مخواہ کی توجیہات نہیں کرنا چاہیے انسان. جن لوگوں کے پاس یہ نسخہ ہو جس میں علامہ سندھی کا کنارے کنارے حاشیہ ہے کسی کے پاس بخاری کا، اس میں علامہ سندھی کا حاشیہ کنارے کنارے بعض نسخوں میں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے؟ ایک بار جس میں آئے تھے ایسے نسخے جس میں علامہ سندھی کا حاشیہ کنارے کنارے لگا ہوا ہے، اسی کے اندر موجود ہے، کسی کے پاس ہو تو دے سکتے ہیں، کسی کے پاس نہیں نسخہ ہوا، یہ لائن کے باہر حاشیہ لگا ہوا ہے. ہے آپ کالا سندھی لکھا کہیں ہے؟ ہاں تو سندھی کے اندر جہاں پر یہ صفحہ شروع ہوتا ہے وہاں آپ کو ان کا یہ کال مل جائے گا، میں نے یہاں صفحہ نہیں لکھا، تو اس میں جو ہے یہاں پر صفحہ نمبر ہر حاشیے کے جہاں حاشیہ شروع ہوتا ہے وہاں صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے. یہ جو صفحہ 113 ہے وہ جہاں دیکھیں گے آگے جا کر کے، کیونکہ ہر صفحے کی شرح ہر صفحے پر نہیں اس کے اندر ہے، تو آگے کہیں جا کر کے صفحہ نمبر مل جائے گا آپ کو، وہاں دیکھ سکتے ہیں. چلیں، یا کئی فیات میں تو الارض اذا قام من الرکعات، جب آپ ایک رکعت مکمل کر کے کھڑے ہوں گے تو زمین پر کیسے اعتماد لگائیں کریں گے آپ، کیسے ٹیک لگائیں گے آپ، اس کا بیان ہے. أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب، فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني أمر ابن سلمة. قال أيوب، وكان ذلك الشيخ يتم التكبير. يتم التكبير، ساري تكبيرات کہتے تھے. ایک تو یہ جو لوگوں کی غلطی تھی اس کے بارے میں بتایا کہ سب تکبیرات کہتے تھے. وإذا رفع رأسه للسجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. جی ہاں، تو آخری بات یہ بتائی، جب سجدے ثانیہ دو سجدے کر لیے، اب اس کے بعد جو سر اٹھاتے تھے جلسہ بیٹھ جاتے تھے، زمین پر ٹیک لگاتے تھے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے، تو اس پر باب قائم کیا ہے کئی فیاتر میں تو الڑ، زمین پر آپ کا اعتماد کیسے ہوگا، ٹیک کیسے لگا، کیسے ٹیک لگائیں گے، کچھ آیا اس حدیث کے اندر ٹیک کیسے لگائیں گے، تو ٹیک لگائیں گے آیا اس میں، ٹیک کیسے لگائیں گے آیا، یہ تو آیا ہی نہیں مولانا صاحب. تو ایک تو امام خیر رحمہ اللہ کیفا کے استعمال میں بہت ان کا تبصرہ ہے، کیفا کا استعمال بارہا کے کئی فکانہ بدول وحی اور کئی فکانہ بدول حید اور اسی طرح سے بہت سارے مسائل میں کیفا کا استعمال کرتے ہیں. دوسرے یہاں پر کیفیت موجود ہے اور یہ ہے، ایک ہوتا ہے اعتماد عن سجود اور ایک ہوتا ہے اعتماد عن جلوس. سمجھایا کس نے سمجھایا؟ ایک ہے سجدے سے اٹھتے ہوئے ٹیک لگا کھڑے ہو جائیں آپ، اور ایک ہے بیٹھنے کے بعد پھر ٹیک لگائیں. ایک کیا ہے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور ہاتھ پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے آپ، اور ایک ہے سجدے سے اٹھانے کے بعد سیدھے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ٹیک لگا کر کے ہاتھ پہ اٹھ رہے ہیں آپ. دونوں فرق ہے، نہیں فرق ہے، اور دونوں طرح لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اعتماد عن سجود، اور ایک ہوتا ہے اعتماد عن جلوس، بیٹھنے کے بعد ٹیک لگائیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتماد کیسا ہوگا، یہ اعتماد عن جلوس ہوگا. یہ دونوں کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. آپ بیٹھے سیدھے، ہاتھ اپنے ران پر رکھا آپ نے، اس کے بعد زمین پر ہاتھ رکھ کر کے پھر کھڑے ہوئے اٹھے آپ، اس طریقے سے اٹھیں گے آپ. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ایسے نہیں سجدے سے اسے اٹھایا، ہاتھ آپ کا زمین ہی پر ہے اور ٹیک لگا کیا ہو گیا، کھڑے ہو گئے. ایسا نہیں کرنا، آپ سیدھے بیٹھ جائیں، اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھ کر ٹیک لگائیں، اس کے بعد آپ اٹھیں گے. یہ کیفیت ہے. باقی ہاتھ کی کیا کیفیت ہوگی آپ کی، ایسے رکھیں گے یا ایسے رکھیں گے آپ ہاتھ، اس کا کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہاتھ کیسے رکھیں آپ. قبلہ روحی رکھیں، ہمارا مسئلہ قبلہ روحی رکھیں. باقی وہ حدیث جس سے استدلال کیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، ادرک ابن قیس کی حدیث ہے. ادرک ابن قیس، رأیتُ ابن عمر یعجن فی الصلاۃ، رأیتُ ابن عمر یعجن فی الصلاۃ یعتمد علی یدیہ اذا قام فقلت له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله تو کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ابن عمر کو، اللہ کے رسول کو، کیا ابن عمر کو دیکھا میں نے کہ وہ صلات میں عجن کرتے تھے. اور عجن کرتے تھے اس کا مطلب کیا ہوا، کیا بتایا آگے، کیا بتایا، یعتمد علی یدیہ، جب کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگاتے. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ اس طرح سے، سب کو تو دیکھا وہ تو زمین پر ہاتھ سے ٹیک لگاتے ہیں اور آپ تو ہاتھ میں رکھ کے اس طرح اٹھتے ہیں. تو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح دوسرا لفظ اسی کا ہے طبرانی میں، حضرت نے کہا رأیت ابن عمر فی الصلاۃ، رأیت ابن عمر فی الصلاۃ یعتمد اذا قام، کیا دونوں اس میں نہیں، صرف کیا یعتمد اذا قام. فقلت ما هذا، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. یہ وہ حدیث ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ہاتھ کیا کریں آپ، موڑ کر کے رکھیں آپ. اس میں ایک لفظ آ گیا ہے حدیث کے الفاظ آپ، یا جنو کی صلاح یا اعتمد على یدی اذا قام، یا اعتمد، یہ جملہ کس لیے آیا ہوا ہے، یا جنو کی کیا، یہ بیچ میں کوئی باو نہیں کچھ نہیں ہے، یا اجنوں کی تفسیر کی جایا ہوا ہے. گویا کہ اجن سے بتانا کیا مقصود ہے راوی کا، زمین پر ٹیک لگانا بتانا ہے. کیا بتانا مقصود ہے، کہ وہ زمین پر ٹیک لگا کر کے اڑتے تھے، جس طرح سے کہ آٹا گودھنے والے کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے، زمین پر یا اتلے میں جہاں پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کا ہاتھ زمین پر ہوا کرتا. دیکھیے یہ بتانا مقصود ہے، نہ کہ بتانا مقصود ہے جیسے جیسے بالکل کرتا ہے آٹا گودھنے والا، بالکل ویسے ویسے کرتے تھے. اب کوئی کہے گا نہیں عورتیں آٹا ایسے گودھتی ہیں تو ایسے کچھ لوگ کریں گا، تو یہ انگوٹھائی کرنا سامنے والا سے، کچھ لوگ کہیں گے عورتیں آٹا یہ ایسے گودھتی تو ایسے ہاتھ رکھنا چاہیے. اب وہ سارا ہر ایک گھر میں اپنے جا کر کے وہ دیکھتا ہے عورتیں آٹنا کیسے گودھنی ہونا رہتا ہے، اس کو ویسے ویسے عمل کرنے کے لاتا. دیکھیں گے آپ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے الگ الگ ہاتھ لگانے کا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا. یہاں صرف کیا بتانا چاہتے ہیں راوی، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پر ٹیک لگا دیں، ہاتھ ٹیک لگاتے تھے، جس طرح سے کہ آٹا گودھنے والے کا کی جو کیفیت بنتی ہے، کس طرح سے پاؤں زمین پر اس کے بعد ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوں گے، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. ہاتھ موڑنا نہیں مراد مولانا صاحب، ورنہ یاجنوں کے معنی کیا ہوتا ہے، یاجنوں کے معنی کیا ہوتی ہے، یاجنوں کے معنی کیا ہوتا ہے، آٹا گودھنا. آپ بالکل حقیقت میں جائیں گے تو کیا معنی ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر صلات میں آٹا گودھا کرتے تھے. یہ تو کہ مولانا صاحب، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلات میں کیا کرتے تھے، آٹا گودھا کرتے تھے، یہی ہوگا سمجھے. اس سے کیوں آپ مفر کیوں اس سے ہے مولانا صاحب، آپ کیا کہیں گے، آگے والا جملہ بتا رہا ہے مقصود، یا وہی آگے جملہ بتا رہا ہے کیا مقصود ہے مولانا صاحب، آٹا گودھنا نہیں مراد ہے، ہاتھ موڑنا نہیں مراد وہاں پر ہے، بلکہ زمین پر کیا ہے، ٹیک لگانا مقصود ہے. لہذا عام سلاد کے طریقہ دیکھیں دیکھیں ہر ایک کی تعلیم دی گئی ہے آپ کو، آپ کی پاؤں کی گلیاں ساری یہاں سجدے میں جا رہے ہیں، پھر بھی موڑ کر کے آپ کدھر رکھیا قبلہ رو رکھیا، کیوں آپ اس کو جو ہے قبلے سے انحراف پر کس طرح کرتے ہیں؟ اور ایسے بھی اس کے جس کا مفہوم یہ نہیں ہے، لہذا جو اصل حالت ہوتی ہے ہاتھ کی اس طرح سے آپ قبلہ رو سیدھا ہاتھ رکھ کر کے اٹھیں گے آپ. اللہ علیہ السلام علیکم. کیا جی؟ اس طرح سے نہیں، ایسا کچھ تو نہیں ہونا چاہیے. کیوں ایسا؟ سر سیدھا ہاتھ رکھ کر گیا بیٹے گڑا رکھیں گے. السلام علیکم.